Masz. Lokomotiv. Pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop. Już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Rozumiem. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 7 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W połowie odgruzowano kamienicę w Kędzierzynie-Koźlu, zniszczoną w wybuchu gazu. Najnowsze informacje od strażaków na początek. Później Polska Wielki Projekt, czyli w Warszawie wystartował kongres, na który zjechało 1300 gości. Będzie też o amerykańskich czołgach, które rozjeżdżają Trzebień Mały. Odgruzowano połowę kamienicy zniszczonej w wybuchu gazu w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Do tej pory nie znaleziono tam ludzi. To są najnowsze informacje od pracujących na miejscu strażaków. Wcześniej mówiło się, że pod gruzami mogą być dwie osoby. Poszukiwania nadal trwają i tak ma być do wieczora. Wtedy prawdopodobnie ukończymy odgruzowanie tego budynku. Mieszkańcy sąsiednich domów będą mogli wrócić według naszych wyliczeń dopiero w sobotę. Właściwie nie sąsiednich domów, a jednego domu, bo drugi był pustostanem. Mówił Leszek Suski ze Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu. Na gruzowisku były też psy ratownicze, ale nie wskazały żadnego miejsca, w którym mogliby być ludzie. Jeszcze dzisiaj śledczy wyślą do sądu wniosek o dalszy tymczasowy areszt dla Mamuki K., zabójcy 28-letniej łodzianki. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut. Podejrzany potwierdził fakt pozbawienia życia 28-latki. Jak twierdzi, nie chciał tego zrobić, czemu jednak zdają się przeczyć stwierdzone podczas sekcji rany kłute okolic szyi i obrażenia wskazujące na pobicie. Wyjaśnienia są bardzo szczegółowe, obejmują okres od kiedy podejrzany zauważył rano 20 października na ulicy Piotrkowskiej swoją przyszłą ofiarę. To Krzysztof Kopania z prokuratury w Łodzi. Wersja Mamuki K. nie jest w 100% zgodna z tym, czego dowiedzieli się śledczy. W części przekazane informacje wymagają weryfikacji. Dlatego też na obecnym etapie nie mogę ujawnić bliższych szczegółów co do treści złożonych wyjaśnień. A Gruzinowi grozi dożywocie. 9. Kongres Polska Wielki Projekt ruszył w Warszawie. W tym roku hasło debaty to perspektywa. Na kongresie jest około 1300 gości. Jest tam też nasza reporterka Sylwia Białek, z którą ponownie się łączymy. O czym teraz rozmawiają uczestnicy? Paneliści rozmawiają o wyzwaniach dla rolnictwa, technologiach, innowacjach i jakości żywności. Za chwilę do uczestników kongresu dołączy premier Mateusz Morawiecki. Po wystąpieniu szefa rządu naukowcy i przedsiębiorcy będą rozmawiać o barierach i przewagach gospodarczych w perspektywie rozwoju Europy Środkowej. Otwierając kongres, przewodniczący Rady Programowej Projektu Zdzisław Krasnodębski mówił, że dyskusja koncentruje się na przyszłości, ale w nawiązaniu do przeszłości. To już jest cała dekada. Pracujemy nad tym projektem. Sam projekt Polska, wielki projekt, ma kilkaset lat, a nasz kongres właśnie świętuje w jakimś sensie dziesięciolecie. W liście do uczestników kongresu prezydent Andrzej Duda przekonywał, że polska polityka powinna się koncentrować przede wszystkim na tradycji. Polska powinna budować swoją pozycję, czy to polityczną, czy gospodarczą, w oparciu o to, co zdarzyło się w przeszłości. A relacjonowała Sylwia Białek. Teraz czołgi daleko od szosy, czyli amerykański problem w Trzebieniu Małym na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy walczą o wybudowanie nowej drogi dla armii USA, która w pobliżu ma bazę. Czołgi jeżdżące przez wieś do tej pory uszkadzały płoty, skrzynki pocztowe i krzyż. Czołgi ważą 60 ton, jadą przez most, który już jest pęknięty. Teraz po naszych spotkaniach z Amerykanami, z naszymi władzami, oni mają jeździć po prostu przez Świętoszów. To sołtys Małgorzata Zoryło. Amerykanie przychodzą i przepraszają, a polski MON przyjmuje wnioski o naprawę szkód. Starosta Bolesławiecki podał, że powiat ma otrzymać około 50 milionów złotych na wybudowanie dwóch mostów i obwodnicy Trzebienia. Umowa w tej sprawie z ministerstwem ma zostać niedługo podpisana. Będziemy sprawdzać, jak zakończy się ta walka pani sołtysy z amerykańską armią. I na koniec jeszcze Grecja. Tam kontrowersje po zmianach w kodeksie karnym. Za niektóre przestępstwa zmniejszono kary i ułatwiono skazanym wychodzenie na wolność. Przepisy przyjęto głosami rządzącej lewicowej Syrizy oraz deputowanych centrowej partii Potami.

kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym zasłonić, przed szarością obronić, czy dzień jakim mdłym, nie wiem jak, nie wiem jak. Poznać zło, ja nie umiem krzyczeć, chcę bez pytań jak. Czy starczy sił, czy warto tak? Ciągle gdzieś w rękawie as bez reguł gra. Wyprzedzać cios, nie tylko ja. Ciągle gdzieś w rękawie as bez reguł gra, wyprzedzać cios, nie tylko ja. Szklana kula rozpryśnie ręce raniąc boleśnie, kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym zasłonić, przed szarością obronić, życie mi mówi, że pierwszy raz w życiu to słyszała. Agnieszka, nie było cię na świecie, jak ta piosenka była na liście. Maj 1982 roku. Krzysztof Cugowski, Zamiast kołysanki. To w naszym stałym odcinku Radio Walizka Przebojów albo Taśmociąg. No jeszcze jedna kartka z kalendarza. Słuchacz napisał, że dzisiaj jest Dzień Seksu i Dzień Chemika. Nie wiem, jak to połączyć. Ale też dzisiaj, 7 czerwca 1984 roku, czyli 35 lat temu, ukazała się ścieżka dźwiękowa z filmu Ghostbusters. A na tej ścieżce Air Supply, I Can Wait Forever, to nasza lista. Inside me flows. there's no way out. I'm just thinking so much of you. There was never. Tak, jak zwykle cudownie Państwo zareagowali na ten dzień seksu i dzień chemii. Nie ma chemii, nie ma seksu. I Can Wait Forever. Takie ładne wspomnienie i przy okazji krótka wycieczka do Australii. Air Supply 1984. Dzisiaj jest 7 dzień czerwca 1949. Wydanie listy przebojów trójki przedstawi Piotr Baron. Zaprasza Państwa tuż po godzinie 19, ja także w jego imieniu. No a jeszcze przez 20 minut głosowanie na listę, to polecam polskieradio.pl/trójka. Dzisiaj 7 dzień czerwca, znaczy jutro 8, pierwsze urodziny Kory bez Kory. To sobie przypomnimy taką ładną piosenkę na koniec. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Dobrego dnia.

zalecając podjęcie odpowiednich kroków swojej komisji porządkowej, podała bezbożne czyny biskupa inflanckiego polegające na szukaniu w ruinie kraju swoich prywatnych zysków. I to wówczas, gdy przemoc moskiewska, skarb publiczny, ale i własność prywatną każdego obywatela szarpała. Polecenie wydane komisji porządkowej mówiło też, że jegomość ksiądz Kossakowski, biskup, był między usługaczami despotyzmu. Jako taki właśnie usługacz, za pomocą przemocy moskiewskiej, dobra narodowe, a dawniej do biskupstwa krakowskiego należące, sobie przywłaszczywszy, zagarnął w samych remanentach do skarbu należących około 900 tysięcy złotych, a trzymając też dobra blisko półtora roku, 700 tysięcy złotych dochodu rocznego był uzurpatorem. Sekwestr pomyślany więc był jako rodzaj odpłaty. Rzeczpospolita miała odzyskać to, co biskup jej ukradł. Rada Zastępcza wskazywała również w poleceniu wydanym komisji porządkowej, co można odzyskać. Były to srebra stołowe, sumy w gotówce i w depozytach oraz magazyn towarów żelaznych, który biskup miał w Warszawie. Operacja ta okazała się kompletnie nieudana, bowiem kiedy zaczęto szukać pieniędzy, wyszło na jaw, że Kossakowski, choć uchodził za człowieka bogatego, nie miał, przynajmniej w stolicy, żadnych znaczących ruchomości, ani gotówki, ani kosztowności. Zniknęły nawet w tajemniczy sposób i o ile mi wiadomo, nigdy nie zostały odszukane te pieniądze, które na bieżąco wypłacała Kossakowskiemu ambasada rosyjska. Rosjanie płacili mu stałą pensję od roku 1787. Od stycznia 1791 roku wynosiła ona 1500 czerwonych złotych rocznie. Ostatecznie Rada Zastępcza weszła w posiadanie kilku karet biskupa, kilku jego koni, 6200 złotych polskich, mniej więcej 326 czerwonych złotych. Pieniądze jak na takiego bogacza raczej śmieszne oraz znalezionej w kamienicy Martina szkatułki z biżuterią. Druga szkatułka, która miała się tam znajdować, były w niej, wedle zeznań Kossakowskiego, jakieś papiery dotyczące kolaboracji prymasa Polski Michała Poniatowskiego, tajemniczo zniknęła zaraz po 17 kwietnia. Pobyt biskupa w arsenale trwało kilkanaście dni, do 6 maja. Jutro, pisał dzień wcześniej prezydent Warszawy, Ignacy Wyssogota-Zakrzewski do Tadeusza Kościuszki, arestantów głównych do więzienia Prochownią zwanego przesyłam, jako to Kossakowskiego, Ożarowskiego, Zabiełę i innych w liczbie 20. Napisałem uprzednio, że Kossakowskiego, Ankwicza, Ożarowskiego oraz Zabiełę 9 maja przyprowadzono na rynek miasta Starej Warszawy z Prochowni, którą nazywano też Wieżą Prochową i która znajdowała się u zbiegu ulicy Mostowej z ulicą Rybaki. Później ogarnęły mnie jednak wątpliwości, czy Wyssogota-Zakrzewski, pisząc do Kościuszki, miał na myśli właśnie tę Prochownię przy ulicy Rybaki pod numerem 2564. W Warszawie była bowiem wówczas jeszcze jedna Prochownia, położona znacznie dalej od centrum, za okopami, przy drodze łączącej rogatki powązkowskie z rogatkami wolskimi, a więc właściwie już poza miastem. Ponieważ, jak się zdaje, także ta druga Prochownia była wówczas wykorzystywana jako więzienie, ci czterej, którzy mieli być sądzeni 9 maja, mogli zostać na polecenie Wyssogoty-Zakrzewskiego umieszczeni również i tam. Tak właśnie ujęte to jest w wydaniu listów Johanna Jakoba Paca z roku 1969, z listu z 7 maja, gdzie mowa jest o tym, że czterej więźniowie zostali przewiezieni ubiegłej nocy do więzienia w Prochowni. Dodany jest tam przypis, który wyjaśnia, że chodzi o dawną basztę między rogatkami. Jeśli Kossakowski, Ożarowski, Ankwicz i Zabiełło trzymani byli w odległej Prochowni za okopami, to z całą pewnością nie mogli dotrzeć na rynek miasta Starej Warszawy piechotą i chyba przywieziono ich, pewnie gdzieś w okolice rynku, na Jezuicką lub na Nowomiejską, na jakimś wózku. Mogło być i tak, że Wyssogota Zakrzewski, który miał dobre serce, użyczył im w tym celu swojej karety. Kossakowski, gdy znalazł się przed drzwiami ratusza, mógł zadać sobie pytanie, dlaczego postawiono tam, jeśli jest jednym z czterech, tylko trzy szubienice. O tym, że ta, która przeznaczona jest dla niego, stoi gdzie indziej, przed kościołem Bernardynów, prawdopodobnie jeszcze wtedy nie wiedział. Gdy proces dobiegł końca, trwał on, przypominam, według diariusza Stanisława Augusta, półtorej godziny, zaś według protokołu czynności Rady Zastępczej Tymczasowej z 9 maja trzy godziny przeszło. Na każdego z oskarżonych przypadało więc mniej więcej od 20 do 45 minut. Gdy więc zakończył się proces i Ożarowski, Zabiełło oraz Ankwicz zostali powieszeni przed ratuszem, biskup musiał już mieć pewność, choć nie wiadomo w jaki sposób ją uzyskał, że szubienica, którą postawiono dla niego, znajduje się gdzie indziej. Dlaczego Kossakowskiego postanowiono powiesić osobno właśnie przed kościołem Bernardynów, a nie przed ratuszem, oraz kto podjął decyzję w tej sprawie? Czy wymusił ją lud? Czy zadecydował o tym sąd kryminalny dla księstwa mazowieckiego? Czy coś do powiedzenia miała w tej sprawie i zdążyła coś powiedzieć Rada Zastępcza Tymczasowa? Nie da się teraz wyjaśnić. Można by powiedzieć, że decyzja należała do tych, którzy stawiali w nocy szubienice, ale to z kolei każe postawić pytanie, na które nie sposób odpowiedzieć. Kto, gdy stawiano szubienice, decydował o ich rozmieszczeniu i co miał na myśli, rozmieszczając je tak, a nie inaczej? W tym, że biskupa postanowiono powiesić osobno i przed kościołem, mógł być jakiś zamysł symboliczny. Osobność biskupie i śmierci mogła coś, w przekonaniu tych, którzy uczestniczyli w wieszaniu, symbolizować. Ale to symboliczne znaczenie pozostaje przed nami ukryte i nie potrafimy go odczytać. Protokół czynności Rady Zastępczej Tymczasowej z 9 maja tłumaczy we fragmencie poświęconym biskupowi Kossakowskiemu, dlaczego powieszono go osobno, ale tłumaczenie to niewiele wyjaśnia. Ta miejsc różnica, czytamy tam, tem zdaje się być usprawiedliwioną, że zbrodzień kapłan winny zdrady ojczyzny tam najprzyzwoiciej na widok został wystawiony publiczny, gdzie wszystkich raczej wabione oko zdołało poznać wielkość zdrady z tak szanownym połączonej charakterem. Jak widać, mamy tu do czynienia z bardzo niejasną stylistyką, ukrywającą równie niejasną myśl, której jakiś sekretarz Rady Zastępczej nie potrafił wystarczająco zrozumiale sformułować. Biskupa Inflanckiego zapewne właśnie dopiero wówczas, gdy zakończyło się wieszanie przed ratuszem, przeprowadzono lub przewieziono na wózku z rynku na krakowskie przedmieście. Droga wiodła prawdopodobnie przez Piwną, a potem, to na pewno, pod bramą krakowską. Budowla ta, obecnie nieistniejąca, a wtedy oddzielająca krakowskie przedmieście od Starego Miasta, była ważnym miejscem ówczesnej Warszawy. Relacje, jeśli chodzi o to przejście czy przewiezienie, różnią się między sobą. Według pamiętników czasów moich, Juliana Ursyna Niemcewicza, biskupa, wieziono do Bernardynów, by wprzód zdjąć z niego namaszczenia kapłańskie. Według Wyssogoty Zakrzewskiego, zdanie to pochodzi z jego listu do Kościuszki, Kossakowski szedł piechotą. Wyprowadzono go z izby sądowej ku szubienicy. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. Trójkowo filmowo w sobotę o 16. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.